Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilótajáték. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Persze, hogy nem kapunk erre sem választ, viszont ezért cserébe mondjuk a telefonszámot, amin be lehet azt a választ küldeni, amire mi nem tudjuk a megfejtést, vagy nem tudjuk a kérdést, ez a 0630-30-30-88. Gondoltál már arra, hogy milyen csodálatos az, hogy az ember, az emberi test, az ilyen nagyon-nagyon remek szakszigetelő? Gondoltál már arra, hogy ez milyen jó? Mármint, hát, hogy a maga az emberi szövet, az, amiből mindnyájan felépülünk. Ja, hogy nem érzed, hogy milyen büdös a léped? Vagy hát, mire példa, hát gondoljál bele, például tele vagy szarral. Igen, ez konkrétan. Ez egész konkrétan. És hogyha nem lenne, hogyha a szövet, amiből felépülsz te magad, Bulcsú, igen, nem lennél ilyen nagyon jó szakszigetelő, akkor szarszagod lenne. Tehát akkor, és azt tudod, hogy van ilyen betegség, tehát valakinek a gyomorperisztaltikája az megfordult, tehát szegény nem lefelé dolgozza néha a cuccot, hanem fölfelé, és akkor jön fönn is ki, aminek len kéne jönni. Ilyen nyitott gyomra van? A gyomor perisztaltikája. Tehát két fele jön ki. Egy felé megy be, és két fele jön ki belül a info. Aha. Durvami. De roppant kellemetlen lehet. Jó, ha már a szagoknál tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit a hajléktalanokról, akiket szagról ismerünk fel többek közt. Hát a hajléktalanokkal kapcsolatban roppant nagy az intolerancia országszerte, és hát mindenki nagyon önmagát sajnáltatva meséli, hogy képzeld, beköltözött a házamba egy hajléktalan. Képzeld el, hogy egy hajléktalan beköltözött, csak úgy, ott a lépcsőházba ott fekszik, nem lehet tőle meglenni olyan büdös, de arra nem gondol, hogy mondjuk odakint mínusz 13 van, és hogyha kimegy a hajléktalan, akkor odakint megfagy konkrétan, de rohadjon meg és takarodjon onnan, és aztán később meg is fenyegették a hajléktalant, még pedig így kiraktak valami tacepaut a falra, hogy ha nem takarodik innen, akkor leöntik hideg vízzel. Most gondolj bele, ez... Jobb ez, mint Amerika, mert Amerikában a standard, vagy az egyik tipikus hajléktalan halál, az a leöntik benzinnel. Ez komoly? Álmában, igen. Benzinnel? Igen. Az kicsit csúnyabb ébredés egyébként. Atya úristen. Jó, hát persze. De a benzinnel leöntik, az is borzalmas, de ha hideg vízzel valakit leöntenek mínusz 13 fokban, az gyakorlatilag olyan, az, mint persze, a benzinnel öntenéd le, megölöd. Így van. Megölöd. Hát ha választani kell a között, hogy a büdös szagot elviseld, vagy valakinek az életén jelentősen roncsál, akkor a nap végén úgy látszik legtöbbünknek nagyon egyszerű a válasz. A hajléktalanná válás okai meglehetősen sokszínűnek mutatkoznak. Az esetek mindegy kétharmad részében kapcsolati konfliktusok, válás, élettársi kapcsolatok felbomlása, szülőkkel történő összeveszés, nyugdíjas magára maradása állnak a háttérben. Ehhez társul gyakran problémaként a függőséget kiváltó anyagok használata, a fizikális és mentális egészség romlása, valamint a bűnözés. Az állami intézményekből való kikerülés, állami nevelés, pszichiátriai intézet, kórház, börtön, szociális otthon az utóbbi egy-két évben 10-15%-ban oka a hajléktalanná válásnak. Korábban ez az érték a jelenleginek mintegy fele volt, azonban azóta lezajlott a pszichiátri ágyak számának drasztikus csökkentése, valamint a kórházi ágyak csökkentése is, amely elsősorban a főleg szociális okokból kórházban tartott, zömmel szellemileg leépült, fogyatékos vagy családtalan, esetleg idős emberek elbocsátása révén megnövelte a hajléktalan emberek számát. Növekszik a gazdasági okokból bekövetkező hajléktalanság aránya. Ez azonban a felmérések szintjén igen nehezen ragadható meg. Mindenképpen ezt igazolja azonban az az állandósult jelenség, hogy a hajléktalan emberek között folyamatosan magas számban találhatóak meg az ország legszegényebb megyéből származók. Hajléktalanságot válthat ki az egyén vagy család életében, amikor váratlan krízishelyzet, betegség, életmódváltás, a vállalkozás sikertelensége, betörés, elemi kár áll elő. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a hajléktalanság egy olyan életforma, gazdasági, társadalmi és egyben személyes viszonyok rendszere, amelynek során az itt felsorolt élethelyzetek és hiányállapotok váltják egymást, illetve ezek együttes hatása van jelen. A hajléktalan emberek átlagos életkora 38 és 44 év között változik, a különböző felmérések szerint. A hajléktalan emberek mintegy 3/4 része 30 és 60 év közötti. A hajléktalanok felülreprezentáltsága 30 és 50 év közötti korcsoportokban még magasabb. A nemek arányára vonatkozóan megállapítható, hogy a hajléktalan emberek többsége nevezetesen 60-80%-a férfi. Az elmúlt 10 évben azonban megduplázódott, mintegy 25%-ra növekedett a nők aránya. Iskolai végzettség szempontjából elmondható, hogy a hajléktalan emberek kevésbé iskolázatlanok, mint az átlag népesség. Az általános iskola 8. osztályát, amely a középiskolában lépés feltétele, az átlag népesség mintegy 20%-a nem végzi el, ugyanakkor ez az aránya hajléktalan emberek körében jóval alacsonyabb felmérésenként változó, de 5-14% között marad. A 8 osztályt végzettek és különösen a szakmunkások aránya jelentősen magasabb a hajléktalan népességben, míg az érettségizettek inkább kevesebben vannak és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentősen kisebb arányban találhatók meg a hajléktalan emberek körében. A szakmunkás végzettségűeket közelebbről megvizsgálva azonban azt látjuk, hogy sokan közülük a rendszerváltás után válságba került ágazatokban dolgoztak. Ugye mindenféleképpen figyelemre méltó, hogy a hajléktalanok körében nagyobb fokú, magasabb fokú az iskolázottság, mint a nem hajléktalanok körében. Hát kicsit itt ellenmondó egymáshoz. Én például ismerek személy szerint, bocsáss meg, konkrétan olyan hajléktalanokat, akik egyetemet végzettek, és tanárok. Tanárok. Sőt, vannak legendás olimpikon hajléktalanok, stb. Ami nekem nagyon tetszett, az a bejátszó elején volt. Ott elmondták, hogy az állami intézmények milyen jól működnek. Ugye néhány állami intézmény lett felsorolva, és az derült ki, hogy ha ezekből valaki kikerül, akkor elég gyakran az utcára kerül. Hát ez azért valamit elmond a társadalomnak arról a funkciójáról, hogy az embereket hasznos és értelmes életpályára vigye. Hát ugye itt beszéltünk szociális intézményekről, mentálhigiénés intézményekről, tehát úgy látszik, hogy ezek a közpénzen működő intézmények elemi módon nem tudják ellátni a funkciójukat. Tehát abban a pillanatban, hogy ez a köldökzsinór megszakad, ezek az emberek önálló életre képtelenek lesznek. Az a szörnyű, hogy ezek az emberek, ezek valóban szó szerint a társadalom szemetje. Az az igazság, hogy ez a társadalom, ez a jelenlegi társadalom, ha valakinek nincsen pénze fogyasztani, azt nem képes embernek tekinteni. Nem képes emberi mi voltát elfogadni, elismerni. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy ha van cashed, van pénzed, ott van nálad Széchenyi mondjuk egy jó 10000-es formájában, ő jót áll érted. Széchenyi a haverod, Széchenyi megmondja, hogy te jó polgár vagy. Nem Széchenyi, Szent István. Na, a Széchenyi az 5000-es. Hát, már egy Széchenyi is igazából tud téged beajánlani. Szocializálni egészen. Igen, képesen. Konkrétan az emberi közösségekbe. De hogyha nincs nálad a haverod, nincs nálad Széchenyi haverod, vagy Szent István haverod, akkor kész. Akkor meg vagy lőve. Onnantól kezdve, ha nem, tehát konkrétan, ha nem vagy fogyasztóképes, nincsen benned pénze senkinek, onnantól kezdve le vagy szarva. Gyakorlatilag tényleg olyan vagy, mint az emberiség szemetje. Tehát pontosan úgy, ahogyan az ember legyárt egy csomó mindent, amit aztán egy pillanat alatt elhasznál, és azzal már neki nincs dolga igazából, nem is foglalkozik vele, hanem így szemétre hányja. Hát ezek a pár... kidobja. Ezek na most pontosan ugyanezt történik az emberekkel. Igazából elvégezte a funkcióját, hát így igazából most már nem tudunk mit kezdeni vele. És kihányjuk, a szemét rányjuk. Ezért azt gondolom, hogy a jelenkort legjobban reprezentáló művészeti ágazatok azok a szemétművészek. Egyébként Secretman is ilyen. Secretman az nagyon büszke arra, hogy ő szemétművész. Tehát mondta, hogy ő egy időben kukázott, sőt valami levest is kiszedett egyszer, és vagy valami krumplit szedett ki a kukából, amiből levest főzött, vagy valami ilyesmit beszélt. És ő mesélt arról, hogy a szemét az a jelenkorunkat legjobban reprezentáló forma. És ebben azért egyet kell, hogy értsek vele. Hát főleg abban az aspektusban, hogy guberálunk, mindannyian guberálunk. Guberálunk érzelmeket, guberálunk állásokat, guberálunk identitást, guberálunk mindenféle dolgot. Na most a Secretman az azt mondja, hogy ebből ő ezekből installációkat tud készíteni, és a nyelvi formulák, tehát a nyelvi installációk, vagy az a zene például, amit zene, na jó, hát az a költészet, na jó, az a szemétművészet, amit ő létrehoz, és ő erre büszke, hogy ez szemétművészet, és szerintem ez a jelenkorunkat remekül reprezentálja. Tehát amikor teljesen hulladék dolgokból, mert hogy gyakorlatilag kizárólag olyan dolgokhoz szól hozzá Secretman, amiket ő személy szerint megvett. Tehát csak és kizárólag azokat termeli újra, és ráadásul montázsokat alkot belőle, tehát így összeilleszt olyan dolgokat, amiknek egymáshoz semmi közük, csak is annyiban, hogy mind a kettő szemét. De mivel minden szemét önmagában szemét és valami más kontextusrendszerből lett kiemelve, hiszen az egyikbe abba valami, nem tudom én, dunakavicsot csomagoltunk, a másik szemétből kakaót ittunk, a harmadikban meg a seggünket töröltük. Egymáshoz semmi köze, de mindegyik valamilyen módon viszonyult az emberhez, mielőtt szemétté vált. És ilyen módon lehet szerintem igen jól leírni a társadalmunkat, ami hozzáfűzöm egy szeméttársadalom, az életünket, ami egy szemét élet, és a környezetünket, amely szintén szemét.

bezárja a pénzcsapot, nekik végük van. Ezért nincsen, nincsen társadalom. Milliárdosok sarcolják a társadalmat, úgy a magánszférában, mint a kormányzatban. Milliárdosok szedik meg magukat, több és több pénzük lesz, extra profitokkal, meg ultra profitokkal dolgoznak, és amikor a majdnem legszegényebbek a saját sorsukon aggódnak, akkor a legszegényebbre mutogatnak. És hogy ő kapja bele a sok pénzt, abba rúgnak bele. Na pontosan erről van szó, hogy nem azok, akik milliárdosok, és akik miatt ti szegények vagytok. Nem azokat látjátok bűnbakoknak, nem azokra mutogattok, hogy miért vagyunk szegények, hanem a legszegényebbekre, őtőlük akarjátok elvenni az utolsó filléreket, vagy az utolsó betevő falatot is. Miért ad az állambácsi a másiknak, amikor nekem se ad eleget, ugye ez a mentalitás, és ez annak köszönhető. Miért ad az állambácsi azoknak, akiknek több van, mint valaha el tudnám képzelni, és miért ad az állambácsi azoknak, akik maguk az állambácsi? Az a döbbenetes, arra jöjjünk rá, hogy az állambácsi senkinek nem fog adni semmit. Minél hamarabb tisztázunk, annál hamarabb képbe kerülünk. Tényleg csak a saját erőnkre vagyunk bízva, ezért lenne nagyon fontos a civil társadalom, ezért lennének fontos az egyéni vállalkozások, a kis helyi közösségek, összetartó közösségek, amik kitermelik saját maguknak a pénzeket, hogy ne legyenek a társadalommal függő játszmába, mert azt látjuk, hogy az állam ott, amibe beleártja magát, abból csak a pénzt veszi ki, szolgáltatás cserébe pedig nem nyújt. Idén körülbelül 100 milliárd forint értékű ajándék kerülhet a karácsonyfák alá, nyilatkozta egy kereskedelmi rádióban az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos György szerint a megszorítások miatt jobban nézik majd az árakat a vásárlók. A slágercikkek a korábbi évekhez hasonlóan, a játékok, a sportszerek, a ruházat és különösen a műszaki cikkek lesznek. Összesen mintegy 100 milliárd forint értékű ajándék kerülhet a karácsonyfák alá. Vámos György hangsúlyozta, a megszorítások a kereskedelmi cégeket is érintik, így kevesebb akció várható. Hát ez nagyszerű. Csodálatos. Tökéletes. Le vagyunk halva. Egyébként a hitelekről nem is beszélve, ugye karácsony táján minden banknak az az első ötlete, hogy mindenféle hiteleket dob az embereknek, hogy költsék el az összes nem létező pénzüket ajándékokra, ott nem a jól eladósodnak. Jó. Ez a legnagyobb biznisz a világon. Jó, láttam, az egyik ilyen hitelkonstrukciós plakátra láttam egy olyan graffitit írva, nadrágot vegyél fel, ne hitelt. Ez mindent elmond. Jó, hát de az egész karácsonyi hisztéria annyira, tehát hogy lehet egy ünnepet a szolidaritás, a szeretet, az önfeláldozás, vagy akár a megváltás, csoda, vagy akár a születés csoda, csodája, vagy a csoda ünnepéből a fogyasztás, a felhalmozás a ünnepévé kütyű, tenni. A de jó az én kütyüm. És az én milyen kütyüt veszek neked? Igen. És az én hogyan reprezentálom a saját személyemet az ajándékom által számodra? Nézd meg, milyen szép márka van azon a sportszeren, amit te tőlem kaptál. No, hát ide értünk karácsonyhoz. Jó, hát konkrétan ezé vált a karácsony, de hát én semmiféle, nekem semmiféle csingilingi érzésem nincsen ezzel a dologgal kapcsolatban. Hogyha ti nektek van, akkor az 06 30 30 30 30 88 1. Sok volt a 30? Háromszor is be, hogy 30 a 06 után, és utána jöhet a 88-1. Beszélni egyszerűbb, mint cselekedni, ugye? Ezért választjátok ti is ezt. Még mindig itt tartunk. Ezért kevés a szociális munkás. Emberek, egy állatnak a természetes közege a szabadság és a falka. Egy embernek meg a fedél és a társadalom. Szeretem az állatokat, de mi őket kiragadjuk a hajléktalanokat, meg kitaszítjuk a természetes környezetükből. Hát ez abszolút. Na erről van szó, pontosan így van. Tehát amikor egy állatot magadhoz veszel, akkor gyakorlatilag ugyanúgy megfosztod a természetes közegétől, mint amikor egy hajléktalant kizavarsz az utcára. Így van, amellett, hogy bizonyos házi állatok, ugye kialakult egyfajta evolúciós szimbiózis a macskákkal, akik rágcsálókat írtottak, mint nagyon hatékony vadászok, stb. A farkasokkal, a kutyák elődjeivel, akik meg sok elmélet szerint megmentették a jégkorszaktól, a jégkorszakban az embert például, stb. Tehát volt egy ilyen közös történet, egyébként a Huszáriknak az Elégia című filmét most ide nagyon tudom ajánlani, hogy egy ilyen közös evolúciós társunk a lóval, amikor hirtelen nem lett rá szükség, hogyan bántunk el, hogyan lettünk hozzá teljesen hűtlenek. Kopasz kaktusz írja, a magyar olyan, megdöglött a tehenem, dögöljön meg a szomszédé is. Jó, de ez nem, magyar tulajdonság. Igen. Például Bono ezt mondta az írekről, hogy az írek pontosan ugyanilyenek, mint a magyarok. És általában abból az állapotból Tehát abból a helyzetből következik, hogy nincsen lehetősége, nincsen eszközöm, függök valamitől, egyszerűen be vagyok tojva, ezért taposok lefelé, egyszerűen erről szól az egész. Az a baj, hogy ti szociális problémaként tekintetek a hajléktalanokra, pedig melléjük pszichológus kell. A mély szegénység más, rajtuk még lehetne segíteni. Hogyha helyzetbe hozná őket, az állam, írja Garzson. Jó, csak Gerzson. Ha lemész egy aluljáróba és körbe kérdez, akkor hamar össze fog keveredni ez a kép, mert lesz ott ember, aki a mély szegénységből került oda, lesz ott ember, akinek mentális problémája van, lesz ott ember, akinek alkohol problémája van. Tehát ez nem egy ennyire egyszerű képlet, hogy ilyen éles határvonalakat lehessen húzni. Amikor valaki azt mondja, hogy Ő tehet róla, hogy hajléktalanná vált. Én miért tudok adót fizetni? Őt miért segíti az állam? Akkor ebből a mentalitásból én azt érzem kihallani, hogy ők azt gondolják, hogy ővelük ilyesmi soha nem történhet meg. Hogy ilyesmi nem fordulhat elő. De ne higgyétek, sokkal könnyebb az utcára kerülni, mint hinnétek. Sokkal könnyebb kiesni ebből a hálóból. Nem olyan sűrű ez a háló, nem olyan sűrű szövésű, és nem olyan erős, hogy megtartson. Talán csak egy pókháló. Talán csak egy pókfonállal csatlakozol, kapcsolódsz a társadalomhoz. És talán most még igen, de ahogyan ez az elidegenedés zajlik, és azáltal is zajlik ez az elidegenedés, és az elhidegülés, és a társadalomnak a szerte széjjel hullása, hogy te így gondolkozol, és ilyen véleményeket fogalmazol meg. Te magad gyorsítod fel azt a folyamatot, ami a te létbiztonságodat is veszélyezteti. Ezt értsed meg. Egyébként Gerzsonnak teljesen igaza van a mély szegénységgel kapcsolatban, meg a pszichológusokkal. Amúgy adót mindenki fizet, ha mást nem, fogyasztásit. Ez egy tipikus gagyi érv, hogy én adót fizetek, mindenki fizet. Erről van szó. A hajléktalan is fizet adót, amikor megveszi azt a rohadt felest, amit bever, akkor is fizet adót, szóval erről van szó. Ebbe a tükörbe, amit elénk raktok, mindnyájunknak bele kell néznünk, torz a pofánk, pedig jó a tükör. Ne hagyjuk, hogy eltorzítsanak minket. Ezt még dr. Várda Judit írja, aki a Lipóton dolgozik, tudod. Így van. Nagyon köszönjük egyébként, hogyha mi belenézünk, vagy én belenézek ebbe a tükörbe, akkor sem vagyok olyan roppant boldog egyébként. Láttátok már a Lipótot? Fél hegy és a kastély. Lehet jelentkezni még a privatizálásra, vagy már rég lemaradtam? Kérdezi Lina. Én úgy tudom, hogy lehet, legalábbis dr. Várdai ezt írja. Jó, hát hogyan gondolkodik az állam? Itt van nekem egy gyönyörű szép kastélyom, itt lehet csinálni egy wellness központot, tehát ebben óriási piaci lehetőség van. Hát nehogy már bolondok érezzék jól magukat valami jó helyen. Hát miért ne azok, akiknek baromi sok pénzük van? Elnézést kérek dr. Várda Ágnestől, akit Juditnak hívtam. Üdv! Érdemes elgondolkodni azon is, hogyha az állam hogy az állam megszüntette az altaisztikai kutatócsoportját az MTA-nak, ahol az orientalisztikai tanszéken volt, úristen, több tanárunk. A nagyja nyugdíjba ment, két professzor pedig ingyen tanít. Az elküldött tanárok neve hozott több támogatást a 100 éve világhírű tanszék részére, de ezek többsége nem jutott el, mert az egyetem vezetőségéből valaki feltette a helyet, Féltette a helyet, és nem írta alá az egyértelműen előnyös pályázatot. Ez van itt, írja B. Jó, most akkor itt miről van szó? Hát, hogy konkrétan volt ez az altaisztikai kutatócsoport az orientalisztikai tanszéken, ami világhírű volt, és vezetőszintű volt, és megszüntették, és néhányan ingyen is tanítanak meg, hogy áll a magyar oktatás. Én nekem egyébként elárulom, hogy fingom nincs, mi az az altaisztika és orientalisztika, de Bulcsú, te segíteni fogsz nekem, tudom. Inkább egy másik példát hoznék, nem azért, hogy a te példádat gyengítsem, csak azért, mert azt is ismerem. Egy másik bölcsész szakon például nagyon régóta az a helyzet, hogy a tanárok ingyen dolgoznak. Én nekem konkrétan az ismerősöm elé leraktak egy lapot, és mondták, hogy írja alá, hogy ő 2 évig lemond a fizetéséről, stb., mert egész egyszerűen nincsen pénz. Hamarosan egyébként az egész bölcsész oktatásnak a gerince meg fog törni annak a nagy elképzelésnek a tükrében, hogy mi a fene szükség van a bölcsészekre, milyen hozzáadott értéket, milyen profitot hoznak ők a társadalomhoz. Amire én csak hagy egy érvet mondjak, amikor ezek a szerencsétlen görögök elkezdtek játszadozni a számokkal, meg a

fogatlan prókátora lehetne, vagy fogatlan provokátora lehetne. Tehát így mi tényleg szeretnénk azt, hogy valaki védelmezze, vagy legyen az ördög ügyvédje már, amennyiben az ördögöt Hubbard úrnak tekintjük, bár én erre hajlamos vagyok, de mondom, vitassuk meg a dolgot, én nagyon-nagyon sok szeretettel foglak várni téged ide a stúdióba. Hello, sajnos általános vélemény, hogy maguk tehetnek a helyzetükről, pedig ez a társadalom bűne, és igenis beszélni kell erről, írja Szali. Egyetértünk. A mai világban a hülyese normális. Egyetértünk. Tökéletes és pontos. Kaptunk néhány zseniális SMS-t. Itt van például Karesz, aki nagy király, azt írja. Hallottatok már panaszkodni, sírni hajléktalant? Szerintem itt kérdőjel akar lenni, csak pont van. Hallottatok már panaszkodni, sírni hajléktalant? Hallgass csak meg a gazdagokat, a fiatalokat. Pocok írja. Tanulságos történet. Pénteken a Kőbányai Művelődési Házban az AHA színtársulat játszott kb. 60 fokos lázzal, vagy mi? Házzal. Ja, kb. 60 fős házzal. 60%-os. Aha. Pénteken a Kőbányai Művelődési Házban az AHA színtársulat játszott kb. 60%-os házzal. 125 éves a Magyar Vöröskereszt ebben az évben, és ebből az alkalomból Habsburg György egy kortárs festményt adott át Fecskének, aki a hajléktalanok társulatának a vezetője. Mm. Az előadásra a jegy 500 forintba került. Ennyit a segítségről. Hát betontos. Egy milyen gyönyörű kórkép. Egy kicsi gyöngyszem is minden benne van. Sziasztok, a szientológia egy zárt közösség, nem fognak nyilatkozni, írja János. Hát szomorúak vagyunk, de tolmácsoljuk ezt az előítéletet is annak, aki írta nekünk azt az SMS-t, hogy ők aztán a legnyitottabbak és legdemokratikusabbak. Hát kíváncsiak leszünk a véleményükre. Mi nem adjuk fel az egészen biztos, ami persze nem vonatkozik erre a mai műsorra. Úgyhogy sziasztok! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól folytatódik.